Olekin D3. Bo odporności nigdy za wiele. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry. Piątek, 20 marca, jest 9. W Trójce czas na serwis. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Kilkanaście nowych przypadków zakażeń koronawirusem w Polsce. Pozytywny test ma m.in. wiceminister rolnictwa. Rząd kończy pracę nad specustawą zwaną tarczą antykryzysową. Zakłada ona pomoc dla firm i pracowników. Rosjanie rozpoczęli testy szczepionki przeciwko wirusowi. O 12 kolejnych potwierdzonych przypadkach koronawirusa informuje Ministerstwo Zdrowia. Liczba zakażonych wzrosła do 367. 5 osób zmarło. Kierownictwo Ministerstwa Rolnictwa jest w kwarantannie. Jeden z wiceministrów został pozytywnie zdiagnozowany na obecność koronawirusa. Rząd pracuje dalej, mówił w programie trzecim Polskiego Radia minister z kancelarii premiera Łukasz Schreiber. Wirus tutaj nie robi rozróżnienia. Dosięga także członków rządu. My rzecz jasna pracujemy. Zdalnie, w trybie wideokonferencji. Dziś rząd ma dopiąć projekt dotyczący tarczy antykryzysowej, która ma być antidotum na kryzys wywołany epidemią. Istnieją różne możliwości. Jest możliwość na przykład też przyjmowania obiegiem projektów. Minister Schreiber powiedział, że będzie jeden projekt specustawy. Co dalej z przepisami tak zwanej tarczy antykryzysowej? Po tym jak wyjdą z rządu, to pytanie do Agnieszki Jasik, która jest przed kancelarią premiera. Projekt specustawy w sprawie tarczy antykryzysowej dziś trafi do prezydenta i do Rady Dialogu Społecznego, a w przyszłym tygodniu ma się nim zająć Sejm. O tym, w jakiej formule zbiorą się parlamentarzyści, będzie dyskutowało po południu prezydium Sejmu. Na razie wiadomo, że swoje propozycje do tego projektu mają zgłosić opozycyjne kluby parlamentarne. W poniedziałek pakietem rozwiązań dla przedsiębiorców zajmie się Rada Dialogu Społecznego na nadzwyczajnym posiedzeniu, a dopiero później rząd. O tym, na jakie wsparcie mogą liczyć firmy, mówił dziś na antenie Polskiego Radia rzecznik rządu Piotr Miller. Możliwość współfinansowania etatów w zakładach pracy, które mają problemy ze względu na ograniczenia wynikające z koronawirusem i tam 40% pensji może dofinansowywać państwo. Również środki dla osób, które są na umowach o dzieło i umowach zlecenia, tam do 2000 zł dla takich osób. W związku z tym to jest poważne wsparcie. Pakiet składa się z 5 filarów. To obrona przed utratą miejsc pracy, wsparcie dla służby zdrowia, bezpieczeństwo systemu finansowego, wsparcie dla przedsiębiorców i inwestycje publiczne. Jego wartość to około 212 miliardów złotych. Agnieszka Jasik, dziękujemy. Płynny ruch na polsko-czeskiej granicy na terenie województwa śląskiego, ale wczoraj były kilkugodzinne korki na granicy polsko-niemieckiej. W związku z koronawirusem kilka krajów ze strefy Schengen, w tym Polska, opuściły szlabany graniczne. Dziś o sytuacji na przejściach mają rozmawiać w formie wideokonferencji unijni ministrowie do spraw rynku wewnętrznego. Komisarz do spraw rynku wewnętrznego Thierry Breton uznał, że to sprawa pilna i dlatego zorganizował wideokonferencję. Komisja kilkakrotnie apelowała o stworzenie zielonych, priorytetowych pasów dla ciężarówek, by nie utrudniać przewozu towarów. Polska, która skupiła na sobie krytykę kilku krajów, w tym państw bałtyckich, bo ich obywatele utknęli na granicy, poinformowała komisję, że sytuacja poprawia się i że na większości z 42 przejść granicznych ruch przebiega sprawnie. Polskie władze poinformowały, że skierowano dodatkowych funkcjonariuszy służby granicznej i policji oraz że wyznaczono specjalne pasy, by umożliwić przepływ towarów. Napisały też, że na granicy z Niemcami czas oczekiwania na przejazd skrócił się z kilkudziesięciu do kilku godzin. W informacji przesłanej komisji jest także mowa o zorganizowanych 10 konwojach dla obywateli Litwy, Łotwy i Estonii oraz uruchomionych połączeniach kolejowych do Kowna. Polska zaproponowała również promy do Kłajpedy. Beata Płomecka, Polskie Radio. W Rosji rozpoczęły się testy szczepionki przeciwko koronawirusowi, poinformowała rosyjska służba nadzoru sanitarnego. Według ostatnich oficjalnych danych w Rosji stwierdzono 199 przypadków zarażenia. Jak informuje Rospotrebnadzor, testy szczepionek rozpoczęto w Centrum Wirusologii i Biotechnologii Vector. Oficjalny komunikat głosi, że pierwsze próby prowadzone są na zwierzętach. Rosyjscy uczeni tłumaczą, że rozpoczęcie szczepień będzie możliwe najwcześniej za 6-7 miesięcy. Do tego czasu Rosja, korzystając z doświadczeń innych państw, wprowadza coraz więcej ograniczeń, które mają spowolnić rozprzestrzenianie się koronawirusa. Władze Rosji zamknęły granice, każdego, kto przyjeżdża, wysyłają na kwarantannę i zakazały organizowania imprez i zgromadzeń. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. A w związku z epidemią koronawirusa nowe ramówki wprowadziły wszystkie programy Polskiego Radia, mówi prezes Agnieszka Kamińska. Polskie Radio, ze względu na to, że służy całemu polskiemu społeczeństwu, także osobom, które potrzebują takiego duchowego wsparcia, postanowiło transmitować Drogę Krzyżową. Serdecznie zachęcamy pozostać w domu właśnie przy radioodbiornikach, przy programie pierwszym Polskiego Radia. Transmisja nabożeństwa rozpocznie się o godzinie 18.30. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć minut po godzinie 9:00, koronawirus i świat sportu. Krzysztof Łoniewski. To oczywiste, że na COVID-19 zapadają sportowcy, także wybitni, tyle że wychodzą z choroby z reguły bez szwanku. Problem dopadł jednego z najlepszych siatkarzy na świecie, Erwina Ngapeta. Francuz na co dzień reprezentuje barwy Zenita Kazań i zaraził się nie w Tatarstanie, lecz podczas krótkiego urlopu w ojczyźnie. Wykorzystując przerwę w rozgrywkach La Ligi, do swojej wrócił Lukajowicz, lecz zamiast poddać się kwarantannie, ruszył w miasto. Napastnika Realu Madryt można było spotkać świętującego na ulicach Belgradu urodziny narzeczonej. Uroczystości nie celebrowali w duecie. Sprawą zainteresowała się premier Serbii i szef tamtejszej policji. Piłkarzowi grożą poważne konsekwencje i dobrze, głupota powinna być piętnowana. W kraju zameldował się Marcin Lewandowski, medalista ostatnich Mistrzostw Świata w biegu na 1500 metrów. W przeciwieństwie do Luki Jowicza przestrzega ograniczeń związanych z kwarantanną i nie wierzy, że Igrzyska Olimpijskie odbędą się zgodnie z planem. Ten bardzo improwizowany w domu kolega dostarczył mi bieżnię ruchomą. Mogę oczywiście na niej troszeczkę potrenować. Biegam, ale no wiadomo, jest to tylko i wyłącznie improwizacja. Szczególnie, że prawda jest taka, że teraz nie wiadomo, czy jest do czego w ogóle trenować, czy jest do czego się szykować. Władze MKOL-u twierdzą, że igrzyska odbędą się normalnie w terminie, ale dla mnie wydaje się to niemożliwe i na zdrowy rozsądek nie ma takiej możliwości, żeby igrzyska odbyły się w planowanym terminie. Lewandowski ocenia sytuację trzeźwo w przeciwieństwie do władz MKOL-u. Te konsekwentnie zapewniają, że igrzyska powinny się odbyć w terminie lipcowym, licząc na cud i mając w poważaniu zdrowie sportowców i wszystkich, którzy mieliby wybrać się do Tokio zawodowo. W każdym razie niecałe 400 km na północ od stolicy Japonii pojawił się olimpijski ogień. Przyleciał z Grecji czarterem i od przyszłego tygodnia, począwszy od Fukushimy, ma wędrować po kraju prawie 7000 wysp, w którym przeciętnie żyje się ponad 80 lat. Znów o sporcie na naszej antenie po 17 opowie sporo młodszy Tomasz Gorazdowski. Dziś pochmurno z większymi przejaśnieniami, miejscami głównie w południowej połowie kraju przelotnie popada deszcz, w Karkonoszach i Tatrach przechodzący, pewnie też przelotnie w deszcz ze śniegiem i przelotny śnieg. Wiatr słaby, umiarkowany północny i północno-zachodni. Dziś w pierwszym dniu astronomicznej wiosny, w najcieplejszym momencie dnia, będzie od 6 stopni nad samym morzem, 9-10 w centrum, na Dolnym Śląsku 13, a w Małopolsce nawet do 16 stopni Celsjusza. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Lista przebojów programu trzeciego. W ostatnim notowaniu na pierwszym miejscu Reasons I Drink. Alanis Morissette, nasz nowy numer jeden. A dziś kolejne notowanie. Do usłyszenia o 19.05. Sponsorem programu jest Tauron, właściciel serwisu obsługowego i aplikacji Mój Tauron. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w euro. Drugi produkt 22% lub trzeci 44% lub czwarty 77% taniej lub piąty produkt nawet za złotówkę. Promocja na wybrane produkty. Na przykład zmywarka do zabudowy Siemens, za którą w promocji zapłacisz nawet złotówkę. Zamów na euro.com.pl lub pod 855 855 855. A dodatkowo nie płać do września. RRSO 0%. PKN Orlen ma wiadomość dla kierowców. Na naszych stacjach mogą Państwo zapłacić za paliwo bezpośrednio przy dystrybutorze za pomocą Orlen Pay. Można to zrobić bez wchodzenia na stację. To też sposób na ochronę przed wirusem. Pobierz aplikację mobilną z funkcją Orlen Pay ze sklepu z aplikacjami. Załóż konto. Dodaj kartę. Po zatankowaniu zeskanuj QR kod z dystrybutora i zaakceptuj płatność. To 5 prostych kroków do większego bezpieczeństwa. Tak zatankujecie tylko na Orlenie. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić.

zakażeniem wirusem, otrzymujemy wiadomość na ekranie, żeby po prostu uważać. W momencie, kiedy mamy podejrzenie takie, automatycznie jeden z ratowników ubiera się w strój ochronny, idzie do pacjenta, robi podstawowe badania, natomiast drugi ratownik siedzi, czeka w karetce i w momencie, kiedy zdecydujemy o hospitalizacji pacjenta, jeden z ratowników, który jest ubrany w ubranie ochronne, zostaje z pacjentem z tyłu w karetce, natomiast ratownik z przodu normalnie prowadzi auto i jedziemy do szpitala. To tylko to się zmieniło. Na pewno mamy mniej wyjazdów, ponieważ po każdym takim wyjeździe z podejrzeniem koronawirusa musimy zjechać na stację i samochód zdezynfekować, i to bardzo dokładnie, łącznie z wyrzuceniem całego sprzętu ze środka i z wycieraniem ścian, podłogi i całego sprzętu oczywiście. Czyli jedzie pan karetką do domu chorego, odwozi pan zakażonych do szpitala, tam czeka z pacjentem, po czym zakażoną osobę zawozi pan z powrotem do domu pacjenta. Jak często ma pan do czynienia z zakażonymi koronawirusem? Jak wyglądają procedury? Do dnia dzisiejszego już potwierdzonych, zdiagnozowanych pacjentów z koronawirusem miałem 4. Natomiast liczby podejrzenia pacjentów z koronawirusem, ponieważ tutaj podejrzany pacjent z koronawirusem jest taki, który ma gorączkę powyżej 37,8, a ma kaszel, nie musiał mieć kontaktu z pacjentem koronawirusowym, ale już takie symptomy wskazują na podejrzenie. Takich pacjentów nie wiem, ile miałem, ponieważ to jest liczba już bardzo duża. Wczoraj brytyjski minister zdrowia Matt Hancock przedstawił w Izbie Gminy projekt specustawy, której celem ma być spowolnienie rozprzestrzeniania się wirusa oraz wsparcie dla Państwowej Służby Zdrowia NHS, w której pan jest zatrudniony. Ten projekt zawiera przepisy dotyczące na przykład sposobów na zwiększenie wydajności pracy ratowników. W karetkach nie brakuje środków do dezynfekcji czy ubrań ochronnych, maseczek. Sposób ochrony pana i pacjentów jest wystarczający. Jak pan ocenia sposób zabezpieczenia pana, innych ratowników i lekarzy? Póki co to wygląda wszystko dobrze. Nie mogę powiedzieć, co będzie za jakiś czas. Póki co naprawdę mamy nieograniczone środki ochrony osobistej, czyli kombinezony, maski, gogle. Kombinezony są z kapturami, ochraniacze na buty, bądź też pełne kombinezony łącznie z ochroną butów. Także póki co naprawdę nie możemy narzekać. Sprzęt tego jest w tej chwili pod dostatkiem. No, początkowo władze w Londynie zapowiadały, że w Wielkiej Brytanii nie będzie się przeprowadzać masowych testów na koronawirusa. Brytyjczycy usłyszeli także od swoich władz, że najlepszą rzeczą, jaką mogą zrobić w obliczu pandemii, to poprawnie myć ręce. No, na tle innych europejskich państw Wielka Brytania wydawała się bierna w obliczu kryzysu i ta postawa zresztą ściągnęła na Borisa Johnsona falę krytyki zarówno w kraju, jak i za granicą właśnie za brak stanowczych kroków w walce z wirusem. A jak z pana punktu widzenia brytyjski rząd, służba zdrowia, NHS radzą sobie z pandemią koronawirusa? Czy radzą sobie z koronawirusem? Należałoby się troszeczkę cofnąć. Trochę niezrozumiałą dla mnie decyzją było stwierdzenie brytyjskiego ministra, że życie toczy się dalej, że wystarczy tylko myć ręce, należy zachować ostrożność. Nie wiem, czy to było dobre posunięcie. Premier się spotkał z potężną krytyką ze strony środowisk medycznych. Nie wiem, kto mu doradzał podjęcie takiej decyzji, ale klamka zapadła. Rząd podjął decyzję o zamknięciu szkół, z tym, że dalej są tylko wskazania do zamknięcia pubów, do rezygnacji z imprez, etc. Dla przykładu, w sobotę nawet byłem w Manchester Arena, był jakiś duży koncert, nawet nie wiem kogo, zgromadzonych parę tysięcy osób, akurat ja zaopatrywałem kobietę, która miała skręcony staw skokowy. Zapytałem się jej, czy ona nie boi się przebywać w tak dużej liczbie ludzi, przecież każdy z nich może być potencjalnym nosicielem koronawirusa. Ona zdziwiona trochę popatrzyła na mnie, ale dlaczego? Przecież chyba nic się nie stanie. Podejście dość takie charakterystyczne dla Anglików, z taką typową angielską flegmą. Czy to było dobre posunięcie premiera, czy nie, to się dopiero okaże za jakiś czas, bo naprawdę ciężko mi w tej chwili jest powiedzieć. No, natomiast w tej chwili zaczynają się troszeczkę bardziej restrykcyjne wskazania rządu, jeśli chodzi o izolację ludzi, ale nie wiem, czy to nie jest troszeczkę za późno już. Jak donosi dziennik Financial Times, strategia brytyjskiego rządu wobec pandemii koronawirusa uległa już teraz diametralnej zmianie. Od radzenia obywatelom, by myli ręce przez kwarantannę osób z objawami zakażenia po zamykaniu właśnie szkół, o czym pan mówił. A z kolei, jak przewiduje Guardian, to wcale nie Brexit, ale to, jak Boris Johnson poradzi sobie z pandemią, zaważy o przyszłości jego rządu i będzie tym, jak zostanie przez samych Brytyjczyków zapamiętane. A jak wygląda życie w Manchesterze? Czy Brytyjczycy stosują się do zaleceń, na przykład ograniczają wychodzenie z domu? Na pewno jest mniej aut na ulicach. To trzeba stwierdzić z całą stanowczością, że jest mniej samochodów na ulicach. Ja akurat mieszkam w małym miasteczku pod Manchesterem. Pode mną jest taka mała restauracja, w której codziennie spotykały się starsze panie na herbatę, na kawę, na ciaście. Jest ona zamknięta. Natomiast obok jest już takeaway, gdzie można zamówić jedzenie na wynos, to jest cały czas otwarte. Zauważyłem, że w pubach jest mniej ludzi na pewno. Brytyjczycy według mnie nie zdają sobie sprawy z tego, co się dzieje i co ich może czekać. Podchodzą naprawdę dość nonszalantko do tego wszystkiego. Tak jak już mówiłem, nie ma żadnych restrykcyjnych posunięć typu muszą być zamknięte puby, muszą być zamknięte sklepy. Nie ma czegoś takiego. To wszystko należy do decyzji właścicieli czy restauracji, czy pubów. Sklepy natomiast może troszeczkę są opustoszałe, ale to tylko z takich rzeczy jak makaron, jak ryż. Brytyjczycy chyba jeszcze do tej pory nie zdają sobie sprawy, z czym mają do czynienia. Zwykli Brytyjczycy chodzący po ulicach oczywiście. Dlatego no, życie prawie toczy się normalnie. Normalnie jeżdżą auta, normalnie jeżdżą samochody. Tak jak oglądam obrazki z Polski, z Warszawy czy z mojego miasta, nie ma czegoś takiego jak puste kompletnie ulice. Cały czas życie praktycznie normalnie się toczy. Jakie to skutki przyniesie, zobaczymy za jakiś czas, bo teraz można tylko przewidywać i mieć nadzieję, że wszystko dobrze się skończy. No, ale teraz już wiemy, że liczba zmarłych osób zakażonych z koronawirusem w Wielkiej Brytanii wynosi 150, jest ponad 3200 potwierdzonych zakażeń. Dziś po południu zostaną zamknięte szkoły i przedszkola. Brytyjski premier wyjaśnia, że szkoły będą w dalszym ciągu zapewniać opiekę dzieciom tych osób, których praca jest kluczowa w obecnej sytuacji, pomaga innym ograniczyć kontakty, a właśnie chodzi o pracowników opieki socjalnej, policjantów, innych służb mundurowych, także pracowników służby zdrowia. Jak te, wydaje się, spóźnione działania oceniają ludzie, z którymi pan rozmawia? Nie obawiają się, że na przykład na Wyspach powtórzy się sytuacja z Włoch? Powiem krótko, nie obawiają się podobnie jak Włosi. Czym to będzie skutkowało, naprawdę ciężko jest powiedzieć. Naprawdę bardzo mi jest ciężko powiedzieć. Z praktycznego punktu widzenia wydaje mi się, że może sytuacja być ciężka za jakiś czas, za miesiąc, za dwa miesiące. Natomiast jak to będzie, no naprawdę czas pokaże, zobaczymy, bo naprawdę ciężko jest przewidzieć jakikolwiek scenariusz w tej chwili. Z pewnością o tym także w Trójce będziemy mówić. Wojciech Zakrzewski, Polak od kilku lat mieszkający w Manchesterze, ratownik medyczny, który wcześniej w Polsce przez wiele lat także pracował w zawodzie. Również bardzo dziękuję za rozmowę. 22 minuty po godzinie 9. Muzyczny rozkład jazdy. I Krystian Hanke. Proszę się nie obrazić, ale zaczniemy tak. Masala Sound System, zespół od początku istnienia, działający ponad wszelkimi podziałami, w swojej nowej piosence śpiewa o... czy nas wszystkich? Piosenka z tekstem dużego P nosi tytuł Gatunek idiotów. Przekaz jest dość jednoznaczny i pewnie jak zwykle trafi do mało kogo. Choćby to. Obecnie aż 10% mieszkańców Ziemi żyje bez wystarczającego dostępu do wody zdatnej do picia. Zgodnie z najnowszymi szacunkami w 2025 roku w tej sytuacji będzie już połowa z nas. Jest to powszechnie dostępna wiedza, ale beztrosko pędząc w dół równi pochyłej, wciąż bezsensownie zużywamy zdecydowanie więcej wody niż powinniśmy, wlewając średnio 20 tysięcy litrów w produkcję kilograma mięsa czy 10 tysięcy litrów w produkcję pary jeansów. Przy okazji, produktami ubocznymi produkcji i konsumpcji zamieniamy nasze morza i oceany w coraz bardziej niezdatne do życia wysypisko śmieci. A każdego dnia na tej planecie nas przybywa. Kiedy skończy się woda, trochę będzie nam szkoda. Jaki kres ma przygoda? Nick Cave odwołał właśnie całą europejską trasę. W obliczu skasowanych lotów i zamkniętych granic, zarówno w Europie i Australii, oraz braku jasności, kiedy ten stan się skończy, trudno było oczekiwać innej decyzji. Chociaż jest to dla nas niezwykle trudne, czujemy, że to najlepszy krok, jaki możemy podjąć w celu utrzymania waszego pełnego bezpieczeństwa, mówią do swoich fanów artyści. I don't believe in an interventionist. 28 maja Cave i spółka mieli wystąpić w Gliwicach. Nowa data nie została jeszcze wyznaczona. I know, darling, that you do. if I did, I would kneel down and ask him. Not to intervene when it came to you. Well, not to touch a hair in your head, leave you as you are. If he felt he had to direct you, then direct you into my arms. Into my arms, oh Lord, into my arms. Oh Lord, into my arms. Oh Lord, into my arms. Rozdział pierwszy. Selektywne, starannie dobrane brzmienia bębnów, mocny bas, sample z płyt winylowych, których znalezienie nieraz wymagało odwiedzenia miejsc, do jakich nigdy bym pewnie nie dotarł, gdyby nie moja pasja i chęć stworzenia czegoś wyjątkowego. Na obszar prozy w trudnych czasach wkraczają nasi rodzimi raperzy. OSTR, by zatrzymać swoich wielbicieli w domach, zaczyna właśnie czytać i w odcinkach prezentować swoją autobiografię. Brzydki, zły i szczery. Mam nadzieję, że słuchanie moich wspomnień przyniesie wam tyle uśmiechu, co mi ich spisywanie i nagrywanie, mówi autor. Tymczasem ten typ mes szykuje się do premiery swojej debiutanckiej powieści. Ta ukaże się 6 maja, także w formie audiobooka. Genezę powstania utworu i krótki zarys fabuły mes przedstawia w bardziej tradycyjnej dla siebie formule. Takiej oto. Aha, aha, aha. Aha, aha. Aha, aha, aha. Aha, aha. Z tego napisałem sobie książkę. To nie tak, że miałem jakiś konspekt. To nie na schematach ani poradnikach oryginalnie. Inaczej by Piotr zdechł. Do dyktafonu to życzę. Nie, drzew ty już lepiej, tym nie męcz. To nie znowu jaki wywiad, że pia. Z ich wody nie wyjdzie cnie. Męcz, męcz, męczu. Nie chcę tu pęknieć znów z piętrzeń wzdór. Well, thank you, wesemu. Fast proze, I promise, że coś będziesz czuł. A ja przypomnę, że do pozostania w domu zachęca także oczywiście Polskie Radio. Nasze koleżanki i nasi koledzy z dwójki pomyśleli o melomanach, którym doskwiera brak oferty koncertowej. Na stronie internetowej www.polskieradio.pl /dwójka codziennie od wczoraj pojawiają się koncerty Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. Poranki nie tylko dla dzieci, a o 21:00 wieczorne koncerty dla dorosłych. Teraz książki się dyktuje. Ojenie, to nie ja. Każdy znak wzięty ze mnie niby swoich dziar. Zapamiętaj, pasy przeżyły. Nie będzie miło, no powiem ci, że... Muzyczny rozkład jazdy i Krystian Hanke ponownie po godzinie 9 w poniedziałek. Już za chwilę informator ekonomiczny. Intryga gładko się mota. Nie ma powodów do skarg. Kiedy jest w cenie głupota, z mądrością nie chodź na targ. Kiedy jest w cenie głupota, z mądrością nie chodź na targ. Głupota stwarza alibi, narody spaja jak klej. Głupcy są zawsze szczęśliwi, bezpieczniej żyją i lżej. Głupcy są zawsze szczęśliwi, bezpieczniej żyją i lżej. Spoglądam na to bez złości i myślą wybiegam w przód. Oto najwyższa z mądrości. Ci być głupim, głupim jak wód. Oto najwyższa z mądrości. Być głupim, głupim jak wód. Intryga gładko się mota, nie ma powodów do skarg. Kiedy jest w cenie głupota, z mądrością nie chodź na targ. Kiedy jest w cenie głupota, z mądrością nie chodź na targ. Głupota stwarza alibi, narody spaja jak klej. Głupcy są zawsze szczęśliwi, bezpieczniej żyją i lżej. Głupcy są zawsze szczęśliwi, bezpieczniej żyją i lżej. Spoglądam na to bez złości i myślą wybiegam w przód. Oto najwyższa z mądrości, być głupim, głupim jak but. Oto najwyższa z mądrości, być głupim, głupim jak but. Barbara Kraftówna i Jerzy Wasowski w porannej audycji zapraszamy do Trójki. Punktualnie 9:30. Informator ekonomiczny. Marcin Jagiełowicz, zapraszam na informator ekonomiczny w tym wyjątkowym czasie, kiedy rzeczywistość gospodarcza zmienia się błyskawicznie. Piotr Arak jest z nami, dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Ma pan najnowsze, nieopublikowane jeszcze nigdzie prognozy dla polskiej gospodarki. Oddaję panu głos. Jakie są scenariusze na te najbliższe miesiące? No, my narysowaliśmy trzy scenariusze, które przed polską gospodarką się jawią, uzależnione od tego, co się będzie działo oczywiście u naszych głównych partnerów handlowych i tego, jak oni będą sobie radzili z pandemią. Zakładając, że w przeciągu kilku miesięcy, powiedzmy półtora, uda nam się utrzymać te ograniczenia w handlu, ograniczenia w zgromadzaniu się w przepływie towarowej, ale jednak po tych półtora miesiącu czy dwóch miesiącach powracamy do relatywnej normalności, w której ograniczenia handlowe będą znacznie mniejsze. No to wzrost gospodarczy w Polsce jeszcze ma szansę wynieść 1,1% w roku 2020. Powiedział pan wzrost, czyli tutaj w tym pierwszym scenariuszu jeszcze nie uwzględniamy recesji. Tak, jeszcze nie ma recesji, no bo w drugiej połowie roku, jeżeli uda nam się poradzić sobie z efektami pandemii. No panie Piotrze, na chwilkę tylko panu przerwę. Bardzo proszę zadbać o sygnał, bo słabo pana słyszymy. Postaram się, nie wiem, przesunąć w inne miejsce, bo widocznie operator telekomunikacyjny płata figle. Tak, jesteśmy przy drugim scenariuszu. Czy w tym drugim scenariuszu czeka nas już kurczenie się polskiej gospodarki? W drugim scenariuszu tak. No jest to moment, w którym zakładamy, że te obostrzenia i ograniczenia w handlu mogą trwać dłużej. Wymiana gospodarcza między krajami europejskimi także nie nastąpi szybciej. To oznacza, że polska gospodarka skurczy się w tym roku o niespełna 1%, o 0,7%. Czyli nie mówimy o wzroście gospodarczym, mówimy o recesji. Panie Piotrze, jeszcze jeżeli mogę prosić o jakiś ruch, żebyśmy pana troszeczkę lepiej słyszeli. Dobrze, to ja spróbuję w takim układzie. No. A teraz, czy mnie lepiej słychać? O. Chyba tak. Panie Piotrze, trzeci scenariusz, jaki jest? Trzeci scenariusz to obostrzenia, które w handlu dzisiaj panują, trwają dłużej. To znaczy, że wyobrażamy sobie, że sytuacja będzie do końca roku mniej więcej wyglądała podobnie. Może też być druga fala zachorowań, tak jak wskazują epidemiolodzy, na koronawirusa jesienią. To znaczy, że nie uda nam się tej sytuacji epidemicznej opanować w tym roku. I jaki poziom recesji wtedy? O jakim poziomie mówimy? Wtedy recesja, o której mówimy, będzie wynosiła 4,7%, czyli tak naprawdę polska gospodarka skurczy się prawie o 5%. To jest bardzo wysoki poziom. To jest też zbieżne z paroma scenariuszami nakreślonymi przez ilość banków komercyjnych, banków inwestycyjnych, które pokazują, jak wielkie ryzyko stoi przed totalną gospodarką. Czemu te scenariusze tak się od siebie różnią? To wszystko wynika z tego, co się wydarzy jeszcze w ciągu 2020 roku. Wchodziliśmy oczywiście w ten rok z zupełnie innymi ryzykami i tym, że pamiętajmy, miało być globalne spowolnienie. Nikt nie spodziewał się globalnej katastrofy epidemicznej. Przynajmniej nie zakładał, że ona się akurat w tym momencie wydarzy. Panie Piotrze, te scenariusze i te wydarzenia będziemy jeszcze śledzić. Mam przed sobą raport, publikację sprzed kilkunastu godzin. Pod nią się podpisali między innymi ekonomiści Banku Światowego. Tylko jedno zdanie z tego opracowania. To jest czas na wytoczenie największych armat. Nie ma czasu na strach. trzeba robić, co się da, szybko. I chyba nas nie dziwi ten ton, bo ostatecznie w tych ostatnich dniach przecież i banki centralne, i rządy poszczególnych państw podejmują absolutnie nadzwyczajne kroki. Dzisiaj też poznamy projekt ustawy dotyczącej tak zwanej tarczy antykryzysowej dla Polski. Które z tych elementów tego pakietu są dla pana najważniejsze, pana zdaniem, dla gospodarki? Moim zdaniem to pojawia się we wszystkich rozwiązaniach na świecie. To znaczy każdy rząd wprowadza bardzo podobne mechanizmy, bo one są po prostu najlepsze. To jest kwestia zapewnienia płynności przedsiębiorstwom. I dlatego tam będą większe pieniądze dostępne Banku Gospodarstwa Krajowego, który w ramach tych gwarancji de minimis oraz zwiększających kredyt obrotowy dla przedsiębiorstw na zasadach nierynkowych będzie oferować po prostu pieniądze, które będą umożliwiały przedsiębiorstwom przetrwanie, zwłaszcza małym i średnim, ten trudny okres, kiedy one będą miały większe obroty, najprawdopodobniej nie mają zapasu ani kapitału, żeby w tym momencie sobie poradzić. To jest moim zdaniem jedno z najważniejszych rozwiązań, rekomendowane przez wszystkich i które musi być szybko wprowadzone i każdego przedsiębiorcę zachęcam do tego, żeby wchodził od razu na stronę BGK i patrzył, jak te rozwiązania wyglądają, bo one tam w szczegółach są rozpisane. Polecamy to wszystkim przedsiębiorcom. Panie Piotrze, chcę zapytać jeszcze bardzo krótko o jedną sprawę, to są kursy walutowe i to, jak złoty będzie się w najbliższych tygodniach zachowywał. Widzieliśmy ucieczkę kapitału z rynków wschodzących, do których my jako Polska się zaliczamy. To oznacza, że wielu inwestorów zagranicznych zrezygnowało z posiadania w portfelu złotego jako waluty, która aż tak bezpieczna nie jest. To związało się z tym, że nasza waluta straciła na wartości. To też pamiętajmy, że w sytuacji kryzysowej jest dosyć naturalne, bo większa konkurencyjność eksportu i to też jest tyle problematyczne, że eksportu w tym momencie za dużego nie będziemy mieć, bo mamy pandemię panującą na świecie. Kiedy możemy się spodziewać jakiegoś uspokojenia? Wydaje mi się, że jest bardzo trudno. Tak jak rysujemy trzy scenariusze dla gospodarki, tak samo te trzy scenariusze będą działać. Dla kursu walut, one działają analogicznie. Dla kursu walut, dla giełdy, to znaczy w momencie, w którym jakikolwiek cień szansy, że sytuacja się ustabilizowała, że każdego dnia sytuacja gospodarcza nie będzie się zmieniała, oznacza, że to ryzyko będzie się zmniejszało dla inwestorów i także kapitał będzie powracał. Bo o tym pamiętajmy, po 2008 roku, czy po 2012, kiedy mieliśmy kryzys zadłużenia państw strefy euro, te pieniądze znowu się wracały w momencie, w którym sytuacja zaczynała się stabilizować. Wydaje mi się, że Polska, w zależności od tego, jak będzie się rozwijała w ciągu tych najbliższych, sytuacja w Polsce będzie się rozwijała w ciągu tych najbliższych miesięcy, będzie widziała też powrót wzrostu i to na warszawskiej giełdzie, ale także spadku kursu walutowego złotego. Piotr Arak, bardzo panu dziękuję. Niestety z pewnymi przerwami, ale słyszeliśmy się. Bardzo dziękuję, panie Piotrze. Dziękuję dyrektor bardzo. Polskiego Instytutu Ekonomicznego był z nami, a kolejna dawka ekonomii po południu. Już teraz zapraszam państwa na serwis ekonomiczny. Bardzo ważny projekt to 18.30. W tych programach cały czas śledzimy dla państwa sytuację w gospodarce. Marcin Jagiełowicz, dziękuję i do usłyszenia. No, troszkę gorsza jakość połączenia, ale oczywiście chodzi o bezpieczeństwo i zdrowie także naszych gości. Od tego są właśnie teraz telefony. Zachęcamy do pozostania w domu. Za 22 minuty 10. Telefon, telefon. jak ludzie są nieodpowiedzialni, to świadczy o tym chociażby taki przypadek z wczoraj, kiedy na dyżur przyszła pani ze skaleszonym palcem, ciągnęła się przez całe miasto, a wystarczyło założyć po prostu sobie samemu opatrunek, w sensie plaster i jakiś tam bandaż ewentualnie. Stworzyła zagrożenie dla siebie i dla całego otoczenia. Nieświadomie. Jestem zatem za wprowadzeniem stanu wyjątkowego i zamknięcia wszystkich domów, jak w Chinach. To będzie jedyny chyba sposób, bo ludzie w dalszym ciągu zaczynają to sobie lekceważą i to bardzo. Być może jest takie prawdopodobieństwo, zapytamy o to za chwilę. Dwie dwójki i siedem trójek. Dzień dobry, badam, badam, badam. Always look on the bright side of life. Badam, badam, badam, badam. I sobie jadę do pracy na pierwszy odcinek frontu z walki z ukrytym wrogiem. I już, i wszystkim Państwu też życzę, żeby na to spojrzeć. No jak nie przez różowe, to chociaż przez błękitne okulary. Mocno wspieramy wszystkich lekarzy, a pan Marek telefonujący jest lekarzem właśnie. Proszę trzymać się zdrowo. Za 17 minut 10. Zostań w domu z trójką. Polecamy i przypominamy tym, którzy mogą i chcą, a być może także i pozostali, na przykład wyjść z domu. Przestrzegamy i zachęcamy, bo i ważne informacje już za chwilę, między innymi te dotyczące przejść granicznych. Jak wygląda sytuacja, o tym za moment. Wcześniej Daria Zawiałow. Za 13 minut 10. Zapraszamy do trójki. Audycja poranna do godziny 10 w związku ze zmienioną ramówką programu trzeciego. Naszym gościem jest wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Bartosz Grodecki. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Redaktorze. W związku z wprowadzeniem w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego od niedzieli granice państwa można przekraczać tylko w wybranych punktach. 160 dotychczasowych przejść granicznych zostało zamkniętych. Są one całodobowo pilnowane przez funkcjonariuszy Straży Granicznej, Policji, ostatnio także przez wojsko. Proszę powiedzieć, jak wygląda teraz sytuacja na polskich przejściach? Jak wygląda ruch na granicach? Bo jak wiemy, jest duży. Jest duży, panie redaktorze, natomiast na godzinę 8 z raportu otrzymanego przez MSW od Straży Granicznej wygląda na to, że na granicy wewnętrznej, czyli mówimy o tej granicy z Niemcami, z Czechami, Słowacją oraz Litwą, te przejścia są, ten ruch odbywa się na bieżąco. Nie ma zatorów, czyli czas przekraczania nie przekracza jednej godziny. My żeśmy od momentu, kiedy wprowadzono tę nową sytuację, ten reżim, działaliśmy w trybie ekstraordynaryjnym, starając się wraz z naszymi służbami udrażniać te przejścia. Szczęśliwie to się udało i tych zatorów już w tej chwili nie ma. Ten ruch jest sprawny, o czym zresztą wczoraj w mediach mówił pan minister Kamiński, jak też i komendanci policji i Straży Granicznej. No ten ekstraordynaryjny tryb, żeby go tak najlepiej opisać, czekałem na połączenie z państwem, była piosenka Republiki, telefony w mojej głowie, tak to mniej więcej wyglądało przez ostatnie parę dni, ale szczęśliwie sytuacja wygląda na dzisiaj na opanowaniu. Komendant główny policji generał Jarosław Szymczyk w trakcie konferencji prasowej dotyczącej właśnie kontroli granic ocenił, że przygraniczne korki uległy zdecydowanej redukcji na granicy litewskiej, czeskiej i słowackiej. Jak pan mówi, granice są przejezdne, nie ma korków. Wyraźnie skróciły się też korki na granicy niemieckiej. No jak wiemy, ruch jest duży. Wielu naszych obywateli chce wrócić do domu w związku z wzmożonym ruchem na granicach. Mogą się jeszcze pojawiać korki? Nie sądzę, szczerze powiedziawszy. Mam wrażenie, że ten pierwszy rzut osób, które wjeżdżały do Polski w tym nowym trybie, już jest za nami. Ludzie już wiedzą, że ta kontrola wróciła, wiedzą, że są te karty lokalizacyjne do wypełniania. One są do pobrania oczywiście też przez internet, więc można sobie je spokojnie wcześniej przed przekroczeniem granicy pobrać i wypełnić, żeby usprawnić przejście przez granicę. Myślę, że to już się nie powinno wydarzyć. Mam nadzieję, że ta sytuacja będzie się utrzymywała taka, jak teraz jest w tej chwili, czyli przejścia są przejezdne już do końca. Natomiast wie pan, no jeżeli będzie rzeczywiście jakaś sytuacja nagła, to jesteśmy od tego, żeby reagować na bieżąco. Przedwczoraj otwarto 8 dodatkowych przejść granicznych, co jak wiemy pomogło. To jedno przeznaczone do transportu zwierząt. Te działania przyniosły efekty. Wczoraj kolejki zdecydowanie się skróciły. Co z korkami na granicy niemieckiej? Bo podejrzewam, że im bliżej świąt wielkanocnych, tym nie tylko kolejki tirów, ale przede wszystkim samochodów osobowych czy busów mogą się pojawić albo zwiększyć. Panie redaktorze, tak jak powiedziałem wcześniej, jesteśmy w stałym kontakcie ze Strażą Graniczną i sytuację na granicach ewaluujemy właściwie z dnia na dzień. Jeżeli będzie taka potrzeba i będą moce przerobowe, a będziemy obserwowali, że ruch na granicach, szczególnie w okresie świąt, się wzmaga, to prawdopodobnie będziemy rozważać otwarcie nowych punktów przejazdu. Natomiast na dzisiaj, jeżeli sytuacja jest opanowana i ten czas oczekiwania na przejście granicy nie przekracza jednej godziny, to uznajemy, że sytuacja jest możliwie pod kontrolą. Co zresztą podkreślał także wczoraj komendant główny Straży Granicznej, generał Tomasz Praga, przekazał, że szczególnie trudna sytuacja była w Jędrzychowicach i Kołbaskowie. No, te kolejki udało się skrócić. Wczoraj do 8 godzin, jak słyszymy teraz, do godziny, czyli już praktycznie można powiedzieć, że tych kolejek nie ma, porównując to do tych kilkudziesięciokilometrowych korków, które mieliśmy jeszcze kilka dni temu. Według komendanta głównego Straży Granicznej generała Pragi udało się skrócić kolejki dzięki wprowadzeniu dodatkowych sił i zmianie organizacji ruchu. Proszę powiedzieć, na czym polegały te działania, czy polegają? Przede wszystkim usprawniliśmy system usprawniliśmy system przekraczania tych tirów przez granicę, trochę żeśmy ten punkt przesunęli, żeby jakby weryfikować ten ruch ciężarowy, ponieważ no to wiadomo, tiry to są duże auta, które rzeczywiście powodują, że ta kolejka się zdecydowanie wydłuża. Plus do tego bardzo dobrze współpracujemy ze służbami mundurowymi naszych sąsiadów, czyli Niemców, Czechów i Słowaków. Działamy po dwóch stronach granicy, bo przypomnę, że granicę przekraczamy dwukrotnie, to znaczy państwa, które się opuszcza i państwa wjazdu. Więc przy tej współpracy i dzięki tej współpracy mamy możliwość jakby sterowania tym ruchem w ten sposób, że możemy go kierować na właściwe odcinki i usprawniać jakby działania dotyczące tej, powiedzmy w cudzysłowie, odprawy, tak? Bo to jest ta karta lokalizacyjna plus pomiar temperatury. No właśnie o to chciałem zapytać, bo na przejściach otwartych trwa kontrola sanitarna, ścisła ewidencja osób przekraczających granicę. Przypomnijmy albo powiedzmy tym osobom, które chciałyby przekroczyć, na czym polega ta kontrola sanitarna i ta ewidencja osób przekraczających granicę. Kontrola jest bardzo prosta. Przypominam te słowa komendanta Głównego Straży Granicznej. Nie poświęcamy na tą kontrolę dłużej niż 40 sekund średnio. Czyli jest ona zupełnie uproszczona. To jest pomiar temperatury i zebranie karty lokalizacyjnej. Jak powiedziałem, jeżeli ta karta jest wypełniona sprawnie, jest wypełniona czytelnie i jest do oddania od razu, nie ma problemu z przejazdem wtedy przez granicę. Idzie to bardzo, bardzo sprawnie. Bardzo dziękuję. Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Bartosz Grodecki był moim państwa gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję panie dyrektorze, dziękuję państwu. I proszę, zresztą wszystkim przypominamy, proszę zdrowo się trzymać. Poranna audycja, zapraszamy do Trójki za 6 minut 10. Dwójki, siedem trójek. Jak sobie radzimy w tych trudnych czasach? Ja jestem farmaceutą. Pracuję codziennie 10-12 godzin w aptece. Jest naprawdę trudno. Pracujemy w ogromnym stresie i strachu, ale ja chciałam podziękować moim znajomym, ponieważ mam 11-letniego syna, który zostaje sam w domu i zmaga się z rzeczywistością szkolną.